اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشترى من مصر لإمراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हीअ सूरत यूसुफ अल इस्लाम पढ़ूं पिया ऐं एकवीह नंबर आयत आहे. वक़ाल लज़िश्तरा मिम मिस्र ली इमरति ही अकरमी मसवा असा अयन फ़ाना औ नतखिज़हू वलदा कदालिक मखन्ना अल यूसुफ फिल अर्द वलिनुअल्लिमहू मिन तअवील अल अहादीस वल्लाहु ग़ालिबुन अला अमरिही ولكن اکثر الناس لا يعلمون. हाणे हिकिड़ी आयत आहे, हिन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजो जंहिंजो कुझु बयानु करे चुका आहियूं. हाणे वरी वल्लाह ग़ालिबुन अला अमरी जे हिन हिसे ते थोरो तवजो था करियूं, जो के त मुफ़सर आहिनि उन तमामु सुहिणियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि. त अलाह ग़ालिबु आहे पंहिंजे अमर में, पंहिंजे जेको हुकुम करे थो उन में पंहिंजो जेको चाहे थो उहो करे थो. या ॿी माना आहे त अल्लाह ग़ालिबु आहे हज़रत यूसुफ अलाम जे अमर में, जीअं चयईं तीअं यूसुफ अलाम खे कयईं. पर ॿई मानाऊं, पर ॿिन्ही माण्हुनि में जेके मुफ़सरनि कयूं आहिनि त ग़ालिबु अला आमिर ही अमिर ही जी ही जेका ही आहे माना हुन जे अमर जे मुतलिक़ त कॾहिं अलाह ताला जे तरफ़ रुजू थो करे ही या यूसुफ अलाम जे तरफ़ रुजू थो करे. बहरहाल असां तवजो कंदासीं त अलाह ग़ालिबु आहे पंहिंजे अमर में. हाणे पहिरीं अर्ज़ु कजे त हीउ जेको ग़ालिबु अलाह ताला जे मुतलिक़ नालो आहे, जो अलाह जो नालो आहे या ग़ालिबु, त माना में टे दफ़ा क़ुर शरीफ़ में इस्तेमालु थियो आहे. पहिरीं सूरत आल इमरान में आहे त यंसुर लखुम अलाह फला ग़ालिब लखुम, जेकर अलाह ताला तव्हांजी नुसरत करे मदद करे त पोइ तव्हां ते ॿियो केरु ग़ालिबु नथो थी सघे. इहो सूरत आल इमरान में 160 नंबर आयत. उन खां पोइ सूरत अल अनफाल में आहे, पोइ उन में शैतान जी ॻाल्हि शैतान जी आहे या पंहिंजे माण्हुनि जी, जेके शैतानी नमूने जा माण्हू आहिनि उनजी ॻाल्हि आहे. अलाह ताला फरमायो त पोइ ज़ीन लहम शैतान अमालम, अलाह ताला उन्हनि जा अमल सिंगारे थो छॾे. वकाल ऐं शैतान हुनखे थो चवे, काल ला ग़ालिब लखुम यौम, अॼु तव्हां ते केरु बि ग़ालिबु कोन थींदो. शैतान थो चवे पंहिंजे माण्हुनि खे त तव्हां ते अॼु केरु बि ग़ालिबु कोन थींदो. मिननि नास माण्हुनि मज़ा उहा इन्ही जार लखुम आहियां तव्हांजो, शैतान थो चए माण्हुनि खे, छो त आउं तव्हांजो साथी आहियां, तव्हांजो पाड़ेसरी आहियां, तव्हांजी संभाल कंदुसि, तव्हां ग़लती न कयो. शैतान थो चए माण्हुनि खे. फलमा तरा अतल फेतान, पोइ जॾहिं ॾिसे थो पंहिंजो नौजवाननि खे, जेके मोमिन आहिनि या छा जेके ईमान वारा उन्हनि खे जॾहिं ॾिसे थो पोइ छा थो चए. फलमा तरा अतल फेतान बिन नकस अला अख भई, पोइ भॼे थो पंहिंजे पुठि ते, पुठ ॾेई भॼे थो शैतान, शैतान पुठ ॾेई थो भॼे ऐं चए थो, काल इन्ही बरी उम मिनकुम, चए थो आऊं तव्हां खां छुटल आहियां, तव्हां सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे, बरी आहियां तव्हां खां. हुननि खे छे थो जेके संत साथी हुआ, जॾहिं हिन जे चवण ते वेठे बुछड़ाई कई, हुननि खे चए थो आऊं भुलाई आऊं भॼां थो, ऐं तव्हांजो कोन आहियां यार, अञा बरी तव्हां सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे, बरी आहियां तव्हां खां सम्झो। इनी अरा माला तरोन, ऐं उहो ॾिसां थो जेको तव्हीं नथा ॾिसो, यानी हिन जिब्रील इस्लाम खे ॾिसे थो या मोमिननि खे ॾिसे थो या अलाह ताला जे हुकुम खे ॾिसे थो, चए थो इनी अरा माला तरोन, ऐं उहा सभु ॾिसां ॾिसां शइ जेका तव्हीं नथा ॾिसो। इन अख़ाफ़ अलाह, ऐं त अलाह खां ॾिजां थो, हुचे थो शैतान हुचे माण्हुनि खे, जिनखे होकारियई वरी कम ते आभारियई हुनखां उहो कमु करायो, हाणे थो चवे हुननि खे, चए थो आउं अलाह खां ॾिजां थो, तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे, मुंहिंजो तव्हां सां को वास्तो कोन्हे। इन अख़ाफ़ अलाह वल्लाह शदीदुल इक़ाब, ॼाणाए थो हुनखे अलाह ताला वॾो ख़सख़्त बदिलो वठंदड़ अथव, तव्हांखे ख़बर आहे अलाए कोन्हे, पर आउं वञा थो भॼां थो। हाणे इहा 48 आयत आहे सूरत अल अनफाल जी, हिन में ग़ालिब त तव्हां ते केरु ग़ालिब, शैतान थो चए माण्हुनि खे जेके काफ़र आहिनि उन्हनि खे चए थो तव्हां ते केरु ग़ालिब कोन थींदो। यानी अमेरिका जेको शैतान आहे वॾो, ईरानियुनि जे चवण मुताबिक़, ऐं असीं सम्झूं था वाक़ई बि न शैतान वॾो आहे, हाणे हू चए थो त आउं बसि वॾो आहियां ऐं तव्हांजो मददगार आहियां, हिननि खे सभिनी खे मुस्लमाननि खे हिननि खे उन्हनि खे वकोड़ियो वेठो आहे, पर जिते किथे हाराए थो ॾिसो हुनजो हिस्ट्री जेका आहे वियतनाम खां वठी जिते किथे बि बुछड़ाई, पंहिंजे साउथ अमेरिका में जेके बुछड़ायूं कयईं, ॿियनि मुल्कनि में जेके बुछड़ायूं थो करे, किथे कामयाबु कोन थो वञे। त शैतानी कमु जेको आहे उहो कॾहिं कामयाबु कोन वेंदो, पोइ चए थो आउं हुन भॼां थो, शैतान थो चए हुनखे भई मुंहिंजो तव्हां सां को वास्तो कोन्हे। हाणे टी नंबर इहा आयत आहे जेका ग़ालिब जंहिंमें लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया थियल आहे अलाह जे मुतालिक़, वल्लाह ग़ालिबुन अला अमरी वला किन अक्सर अन्नास ला यालमून, या सूरत यूसुफ़ अल इस्लाम जी। ऐं पर ग़ालिबीन ऐं ग़ालिबून ॿिया यगलबून ॿिया घणा मतिलबु त आहिनि क़ुर शरीफ़ में घणी जॻहियुनि ते अलाह पसंदि थो करे जेके पंहिंजो हीअं आहिनि अहिड़े नमूने सां उन्हनि खे, पर हिते मां हिते ग़ालिब जे लफ़्ज़ में टे दफ़ा इहे इस्तेमालु थियल आहे। हाणे असीं था पढ़ूं हीउ कुशेरी साहिबु आहे पंहिंजो हुनजो तफ़सीर आहे लताइफ़ अल इशारात, हुन में चवे थो कुशेरी पंहिंजो वफ़ात कई आहे 465 हिजरी में, कौल कौल हू जल ज़िक्र हू अलाह ग़ालिबुन अल आमरी, त चए थो अरादू ऐं यकून यूसुफ अल इस्लाम फिल जुब, यानी ॿाहिरुनि इरादो कयो त भाउ यूसुफ अल इस्लाम खे हुन जुब में विझनि, हुन खूह जे हुन में त विझनिसि, अराद अलाह अराद अलाह अलाह ताला इरादो कयो सुभान हू ताला, ऐं यकून यूसुफ अला सरीर उल मुल्क, त बादशाहत जे तख़्त ते वेहे, यानी बसि हू तख़्त ते पोइ वेठा बि हुनजे पीउ खे बि विहारियईं, जॾहिं हू आख़िर में आयो पोइ वरी हुननि सजदो कयो, ऐं यकून यूसुफ अला सरीर उल मुल्क, हुननि जो ख़्यालु हो त हिनखे त खूह में विझूं, पर अलाह ताला जो ख़्यालु हो त हिनखे असां तख़्त ते विहारींदासूं, उहो तख़्त ते वेठो, फ़क़ान मां अराद अलाह, पोइ अलाह ताला जो जेको इरादो हुयो सो उहो ग़ालिब थियो, अलाह ग़ालिबुन अला अमरी, ऐं इहो चवे थो कुशेरी रहमत अलाह। ऐं पोइ ॿी बि ॻाल्हि करे थो कुशेरी रहमत अलाह, वरादू ऐं यकून यूसुफ अब्दन लिमन अबता उहो मिनस यार ते, हुननि इरादो कयो ॿाहिरुनि त यूसुफ अल इस्लाम खे बानू करे विकिणनि पंहिंजो हुनखे सयारा, इहो जेको सयारो माना सैर करणु, हुन मथां निकिरो त सैर थो कजे, घुमजे फिरजे थो, त सयारा काफ़िलो आहे जेको सैर थो करे, ऐं सयारा इन करे टैक्सी ऐं गाॾी ऐं जेका हुनखे बि अॼुकल्ह जे ज़माने में सयारा था चवनि, त सयारा आहे चए थो हुननि चाहियो त विकिणे हिननि काफ़िले वारनि खे, वराद अलाह ऐं यकून अज़ीज़ मिस्र, त अलाह ताला इरादो कयो त हुनखे सल्तनत ॾिए, हुनखे वज़ारत ॾिए, हुनखे बादशाह जे मुक़रबनि मञा करे बादशाहत जे ॾिए ॼण हिकिड़े लिहाज़ खां, वकान मां अराद अलाह, भई थियो ईअं जीअं अलाह ताला इरादो कयो, युकाल अल इबरत ला तरा मिन अल हक़ फ़िलहाल, व इनम अल एतबार बिमा यज़हर फ़ी सिरहू तक़दीरहू फ़िल महाल। कुलश कुशेली रहमतुल्लाह चयो त इरादो कयूं त खूह जे तरे में विझनि, ऐं अलाह सुभान ताला इरादो कयो त खेसि बादशाह अचे तख़्त ते विहारे, ऐं थियो ईअं जीअं अलाह इरादो कयो, ऐं अलाह पंहिंजे इरादे में मथां हू थियो ग़ालिब थियो। इरादो कयूं त यूसुफ अल इस्लाम खे बानू करे काफ़िले वारनि खे विकिणनि, ऐं अलाह इरादो कयो त खेसि अज़ीज़ मिस्र, मिस्र जो सगारो वज़ीर बनाए, ऐं थियो ईअं जीअं अलाह इरादो कयो। हाणे फरमाए थो जेकॾहिं अमर हू जी हा रुजू थी करे यूसुफ़ ॾांहुं अलाह इस्लाम ॾांहुं, यानी अलाह ग़ालिबु हो यूसुफ़ जे मामले में, त हुनजो मतिलबु थियो त अलाह यूसुफ़ जे कमनि में ग़ालिबु हो, जो खेसि छुटायई इम्तिहान जे हंधा ऐं खेसि रिज़वान जे दर्जे ते पहुचायई ऐं खेसि निजात ॾिनई तुग़यान जे फितने खां ऐं वरतल हरमान जो कशफ कयई ऐं खोलियई मथिस बुरहान ऐं सुल्तान जिन शैतान संस मामले में मखर कयो ऐं छुटायई खेसि हासदनि जे मखर खां ऐं क़ैद खां, क़ैद जेको काफ़ कुते सां हुन क़ैदी माना मखर आहे साॻी माना हुनजी रिथा आहे हुनजी इन क़ैद जेको काफ़ क़लम सां उहो क़ैद माना जेलखानो या उहो क़ैद न ही क़ैद क़ैद माना पंहिंजो रिथा मनसूबो बंदी पंहिंजो या छा क़ैद खां ऐं खेसि औता जे ख़बर बनायई ऐं बेशक अलाह ग़ालिब हो संस यूसुफ जे मामलनि में, जॾहिं दबर याकूफ़ी हक़ु संस हक़ में पोइतां मोकिलियई जेकी मोखाई त सुञाणे संस कहर जे सुल्तान जो ग़लबो ऐं संस तकदीर जो इस्तीलाह संस तदबीर ते ग़ालिब रहियो यूसुफ़ जे अमर में, जॾहिं बरी आजो थियो यूस ज़ुलैखा जे शहवत जे आफ़त खां, जॾहिं हुन कसद कयो हम बि ही ऐं हू बि कसद करे हा हम बि हा लौला अरा बुरहान रबी, अलाह ताला फरमायो जेकॾहिं न ॾिसे हा बुरहान संस रब जो, इहो उन लाइ बचायो खेसि हर सू ऐं फहशाह खां। हाणे इन खां पोइ फरमायो त वराद मन हसद हू अला तखून लहू फज़ीलतुन अला अख़वत ही व ज़वीह वराद अलाह ऐं यखून लहू मुल्कुल अर्द, हुन हसद कयो त हिन फज़ीलत हिन जी न हुजे पंहिंजे पीउ वटि या ॿियनि माण्हुनि वटि या पंहिंजो, पर अलाह जो इरादो हो त मुल्क बादशाहत हुनखे मिले ऐं हुनजी फज़ीलत हुजे धरती ते। वकान मां अराद अलाह ला मां अराद अदा हुओ, ऐं ॻाल्हि उहा थी जेका अलाह ताला जो इरादो हो ऐं संस दुश्मन जो इरादो जेको आहे सो पूरो न थियो। कौल कौल उजल ज़िक्र हू अलाह ग़ालिबन अलामरी अरादू ऐं यकून यूसुफ अल इस्लाम फिल जुब वराद अलाह सुबान हू ऐं यकून यूसुफ अला सरीर अल मुल्क। हाणे इन खां पोइ सैद सैल बि रहमत जो जेको 427 हिजरी में वफ़ात कई आहिनि, हुन ॻाल्हियूं कयूं आहिनि के जेको फ़रमाए थो त अलाह ग़ालिबन अला अमरी अख़्तलफ़ूफ़ी हाज़िल खिनाया फ़क़ाल क़ौम हीअ राजियत अलाह अज़ वजल व तख़दीर कलाम अला यग़लब अलाह शयन बल हू अल ग़ालिब अला अमरी यफ़ाल मा यशाओ व यालम मा युरीद। وقال آخرون راجعه إلى يوسف عليه السلام ومعنى الآية والله المستعول على عمر يوسف يسوسه ويهوته ويدبر عمره ولا يكله إلى غيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الله صانع بيوسف عليه السلام وما إليه يوسف من عمره صائر وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا قالت الحكماء في هذه अलाह ग़ालिबन अमरी अमर याक़ूब अलाम यूसुफ़ अलाम अलाह यकुस रोया अला अख़वती याक़ूब अलाम चाहियो त पंहिंजो बयानु न करे यूसुफ़ अलाम पंहिंजे भाइरनि खे किसो पंहिंजो ला यकुस रोया अला अख़वती फ़ग़लब अमर अलाह फलाह जो अमर ग़ालिबु थियो ऐं हीन कस हुन ॻाल्हि किस किसो करे वरितो भाइरनि खे ॿुधाए वरितईं या छा करे अलाह ताला जो हुकुम इहो अराद याक़ूब अलाह यकीदू फ़ग़लब अमरहू हता खादू अलाह त याक़ूब अलाम इरादो कयो त हीअ ॿाहिरि हुन जा का रिथ न कनि हिन जे ख़िलाफ़ का बुछड़ाई जी रिथ न थियनि, पर अलाह जो अमर ग़ालिबु थियो ऐं हुन रिथ रिथी। फसम अराद अख़वत यूसुफ़ क़तलहू फ़ग़लब अमरहू हता लम यख़्तलू, पोइ इरादो कयो यूसुफ ॿाहिरनि त हुनखे क़तलु कनि, पर अलाह जो इरादो ग़ालिबु थियो जो हुनखे क़तलु न कयऊं करे न सघिया न कयऊं। सुम अरादू ऐं यलकू फिल जुब यल तकित हू बाद सयारत फ़यंदुरुस इस्म हू, हुननि इरादो कयो त हिनखे यूसुफ अलाम खे विझनि पंहिंजे जुब में खूह जे, पर जो जीअं खो खणी वञे सियारो वारो हिनखे ऐं हुनजो नालो मिटिजी वञे हलियो ऐं पोइ हिते न रहे माण्हू हुनजो नालो न ॿुधनि। फ़ग़लब अमर हू अलाह ताला जो अमर ग़ालिबु थियो हता लम यंद्रस इस्म हू वसार मज़कूरनि मशहूरनि, जो संदन नालो जेको आहे सो कंहिंखे कोन ख़बर सवाइ तौरात में, तौरात में हुनजा नाला आहिनि पर ॿियनि माण्हुनि खे हुननि जे नालनि जी ख़बर कोन्हे त ॿाहिरां जा नाला छा हुआ। क़ुर में हुनजो ज़िक्र न आहे पर ज़िक्र मशहूरु आहे यूसुफ़ अल इस्लाम जो तौरात में क़ुर में जिते किथे यूसुफ़ खे सभु कुझु थो सुञाणे हुननि खे केरु कोन थो सुञाणे। सुम भाऊ हीअ खून ममलू कनि हुननि हुनखे विकी छॾियो पंहिंजे बाबा खे त जीअं हू ममलूक थिए, ग़ुलाम थिए, बानू थिए। फ ग़लब अमर हू अलाह ताला जो अमरु ग़ालिब थियो। हता सौर मलखनि वल अबीद बैन यदे पोइ बादशाह थियो वॾो, बादशाहत हुनखे ॼण मिली वई, वज़ीर थियो वॾो ऐं पंहिंजो बाना थी विया लिया ऐं हुननि जे साम्हूं ऐं पाण बि हुते मोहताज पहुता पंहिंजे ज़रूरत जे लाइ त असांखे खाधो ॾिए। पोइ या आयू हल अज़ीज़, या आयू हल अज़ीज़ वेठे कयूं, या आयू हल अज़ीज़ वेठे कयूं हुनखे नखल मिनल पंहिंजो इन्ही चयूं त असीं तोखे मौसम मां था ॾिसूं हिनजो वेठे कयूं पंहिंजो सुमत दबरू ऐं यखूनू मिमबादी क़ौमन सालिमीन हिननि इरादो कयो। हा इन खां अॻु में फरमाईं त सुम अरादू ऐं यखलू लहम वजह अबीम हुननि इरादो कयो त हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जे चहिरे खां परे थी वञे हलियो अॼु हुननि जो चहिरो ख़ाली थिए हज़रत याक़ूब जो हिननि ॾांहुं तवजो करे पर अलाह जो इरादो पूरो थियो। ग़लब अमर हू हता दौक अलहिम कल्ब अबीम जेसि ताईं हुननि जो पंहिंजे वालिद साहिब जो कल्ब जेको आहे सो हिननि खां परे थी वियो हलियो ऐं हिन ॾांहुं तवजो न कयईं ऐं हिन ॾांहुं न ॾिठईं। जहिड़े नमूने सां हिन चाहियो थिए त असां ॾिसे हज़रत याक़ूब अल साहब सुम तदबरू ऐं यखूनू मिमबाद क़ौमन सालिमीन हुन तदबीर ते कई त असीं इहो क़तल या हुनखे परे उछले हुन खां पोइ साल साले थी वेंदासूं, क़ौम साले ताइबीन तौबा कंदासूं। ग़लब अमर हू अलाह ताला जो अमरु ग़ालिब थियो। हता नसू ज़म्ब वसरू हता आख़िरू बैन यदे यूसुफ़ी आख़िर अल अमर बाद अरबईन सनतनि जो हुनखां ॻाल्हि विसरी वई ऐं पंहिंजो गुनाह जी बि ॻाल्हि विसरी वई ऐं गुनाह ते इसरार कयूं हेसि ताईं जो आख़िर में वञी नेठि इक़रार कयूं। पोइ हिन फरमायो 40 सालनि खां पोइ जो यूसुफ वटि वञी चयूं त असां वकाल इन कुन्ना ख़ात इन्ना कुन इन कुन्ना ख़ातेन वकाल अबीम इन्ना कुन्ना ख़ातेन इन कुन्ना ल ख़ातेन पंहिंजे पीउ खे था चवनि पंहिंजे यूसुफ अल इस्लाम खे ऐं हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खे त कालूल अबीम इन्ना कुन्ना ख़ातेन। पोइ त आख़िर में चवनि जॾहिं घणा साल गुज़री विया हलिया सुम अरादू ऐं यगरू बि इस्मल कमीस व दम वल बका पोइ इरादो कयूं त हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खे धोखो ॾियनि पंहिंजे कमीस सां ऐं पंहिंजो हुन में रतु उछले ऐं पंहिंजो रोई रड़ी हुन वटि वञनि। त ग़लब अमर हू अलाह ताला जो अमरु ग़ालिब थियो। हता लम यखद जो हुनखे धोखो न ॾेई सघिया ऐं हज़रत याक़ूब अल इस्लाम सम्झी वियो हलियो ॻाल्हि खे। वकाल बल सवरत लखुम अनफुसुकुम अमरा हज़रत याक़ूब अल इस्लाम चयो त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ठाही आहे, पंहिंजी तव्हांखे सवली लॻी आहे इहा ॻाल्हि जेका पर इहा ॻाल्हि आहे ईअं कोन जीअं तव्हीं था चओ। सुम अहतालू अन तज़ब मोहबत हू मिन कब मिन क़बल अबी फ़ग़लब अमर हू हता अज़दादत मोहबत व शौक़ फ़ी क़लबी हुननि चाहियो थिए त हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जी मोहबत हुनजे घटिजी वञे हली जो कोन हूंदो जेके चुल्ह थिएसीं दिलि ते जेके विसर उसरियासीं विसरिया त विसरी वेंदो हलियो। हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खां यूसुफ अल इस्लाम जॾहिं जे अखियुनि जे साम्हूं न हूंदो त हुन खां विसरी वेंदो हलियो। हुननि ईअं त चाहियो पर अलाह जो अमरु ग़ालिब थियो। हता लम हता अज़दादत मोहबत मोहबत पाण वधी वई हली हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जी ऐं शौक़ु हुनजो पाण हुन क़ल्ब जो शौक़ु जेको आहे सो वधी वियो हलियो। अज़दादत मोहबत पोइ शौक़ु फ़ी क़ल्ब ई सुम तदब्बुर यूसुफ ऐं इहे त ख़लस में न सिजन बि ज़िक्र साक़ी यूसुफ अल इस्लाम चाहियो थिए त साक़ीअ खे चवे जो ज़िक्र वञी करे बादशाह वटि पंहिंजो जीअं जेल मञां निकिरे पंहिंजे क़ैद मञां निकिरे क़ैद योकाफ़ क़लम सां सुम तदब्बुर यूसुफ ऐं इहे त ख़लस में न सिजन सिजन माना उहो क़ैद हुओ जेल बि ज़िक्र साक़ी फ़ग़लब अमर हू पोइ अलाह ताला जो अमरु ग़ालिब थियो। हता नसीहत साक़ी फ़ी ज़िक्र हू हेसि ताईं जो साक़ीअ खां ॻाल्हि ई विसरी वई हली त ज़िक्र करे पंहिंजे बादशाह वटि वलबस फ़ी सिजन विद आसनीन पोइ उन तरह सां हज़रत यूसुफ अल इस्लाम केतिरा साल पोइ अञा बि रहियो पंहिंजे जेल में हिन में सिजन में। सुम अहतालत इमरातिल अज़ीज़ أن تترك المراودة عن نفسها حتى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أمرات عزيز جيكا زليخا عليه السلام هنا إرادو كيو تم اوچلے پانجي تهمت جيكا حضرت يوسف عليه السلام تي جو ڈسي ورتين اوچتو پانجي ان حالت ميں تو چين تي هن كهڙو ارادو ان فيصلو ان ماڻهو جي متعلق جيڪو ارادو ٿو ڪري تنهنجي آهل جي متعلق اهڙو خراب त उन ॻाल्हि हुनखे मञण में कोन आई. अलाह ताला जो अमर ग़ालिबु थियो जो संदसि घर वारनि मज़ा कंहिं माण्हू जेको आहे सो शाहिद ॾिनी जंहिं मज़ा साबित थियो त पंहिंजो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम सचो हो ऐं पाण कूड़ी मुआज़ा मनराद बि अल कसून अल आयत फ़ग़लब अमर हू हता शहीद शाहिद में अला संद पंहिंजे ई घर मज़ा को ॿारु हो या वॾो हो जंहिंजो कयो पंहिंजो शाहिदी ॾिनी त हीअं कजो त पोइ ख़बर पए भई हिन किनायत में इख़्तिलाफ़ु आहे जो इहो चए पोइ अॻु ॻाल्हि करे छॾी तर्जुमो इनशा. हाणे इस्माइल हक़ी आहे रूहुल बयान जो तफ़सीर रूहुल बयान फी तफ़सीर क़ुरान. इस्माइल हक़ी हिन वफ़ात कई आहे 1127 हीअ पोइ जो ज़माने आख़िरी ज़माने 200-300 साल अॻु जो आहे. वल्लाह ग़ालिब अला अमरिही हुन जे मुतलिक़ फ़रमाए थो अलाह राजत हे अलाह हे अला अमर नफ़्सी ला यरद शयन भला युनाज़ हू आदन फ़ी मा शाह वयाकुम फ़ी अमर यूसुफ़ वग़ैरह भल इन मां अमर हू इज़ाराद शयन ऐं यकुल लहू कुन फ़यकून भला किन अक्सर नास ला यालमून इन अलामर ख़ज़ालिक फ़यातून वयज़रून ज़मन मिनहुम अन लहम इन अलामर शयन पैनी लहम ज़ालिक. माना हीउ छो जो ईरानी हुयो इस्माइल हक़ी रहमतुल्ला अलैह त पोइ फ़ारसी जा बि शेर ॾिना अथसि मौलाना रूमी जा ऐं ॿियनि जा त बूद हर कसीर आहे दिगर गून राय न बाशद मगर आंच ख़्वाहद ख़ुदा हुते इहो फ़ारसी जो शेर थो चए. हुन खां पोइ चए थो वजाफ़ी बादल आसार इन अलाह ताला यकूल इब्न आदम तुरीद व उरीद इब्न आदम जो औलाद चाहे थो ऐं आऊं चाहियां थो भला यकून इला मां उरीद पर उहो नथो थिए जेको सवाइ उनजे जेको आऊं चाहियां थो भला फ़ाइन सलम त ली फ़ी मां उरीद आती तक मां थुरीद पोइ जेकॾहिं तव्हां तस्लीम थियो था मुंहिंजे चवण ते मुंहिंजे इरादे ते त पोइ आऊं तव्हांखे अता करियां थो जेको तव्हीं चाहियो था. व इन नाज़ अथनी फ़ी मां उरीद पर जेकॾहिं तव्हां भॼो था जेको आऊं चाहियां थो उन खां भॼो था इतबात फ़ी मां थुरीद पर मुंहिंजो चवणु मुंहिंजो इरादो जेको आहे सो तव्हांजे पोयां थो अचे ऐं उहो का उहो मतिलबु त उहो ई ग़ालिब थींदो. सुमला यकून इला मां उरीद पोइ न थींदो सवाइ उनजे जेको आऊं चाहियां थो. पोइ इहा ॼण फल अदब मां अलाह ताला ऐं यस्तसलम अल अब्द लमा अज़ह अलाह ताला फिल वक़्तु भला युरीद अहदा सगैर हू पोइ अदब जेको अलाह अलाह सां वास्ते अदब इहो आहे त माण्हू तस्लीम करे वेचारीअ वारे विधा कम करीम ते करणु खपे जो उफ़ी अलाह जेके सभई कम सुपर्द कजनि रब पा खे इहो जेको आहे सो अदब आहे अलाह ताला जो. ऐं यस्तसलम अल अब्द लिमा अज़हर अलाह ताला फिल वक़्तु जेको अलाह ताला ज़ाहिर करे त हीअं करणु खपे त हूअं ई कजे बसि भला युरीद अहदास ग़ैर ॿी ॿी ॻाल्हि न सोचजे बसि ॿी ॻाल्हि जी चाहत न चाहिजे. त रिवायत में आयो आहे त अलाह ताला फ़रमाए थो त इब्न आदम बि का शइ चाहे थो को इरादो करे थो ऐं आउं बि को इरादो करियां थो पर थिए कुझु बि नथो सवाइ उनजे जेको आऊं चाहियां थो जंहिंजो आऊं इरादो करियां थो. पोइ जेकॾहिं हू सुपर्द करे थो पंहिंजा मामला मूं ते उन बाबति जेकी आउं चाहियां थो त अता करियांसि थो जेके हू चाहे थो ऐं जेकॾहिं मूं सां मुखालफ़त था करियो उन में ई जेकी आउं चाहियां थो पोइ लॻा पिया हुजो भले उन में जेकी चाहियो था पोइ थिए कुझु बि नथो सवाइ उन जे जो आऊं चाहियां थो. पोइ हक़ी रहमतुल्ला अलैह जेको आहे फ़रमाए थो पंहिंजे तफ़सीर में त अलाह सां हलण में अदब इहो ई आहे त बानू पंहिंजा कम अलाह जे हवाले करे छॾे जीअं अलाह ताला कंहिं वक़्तु ज़ाहिर थो करे माण्हूअ खे न जुगाए त उनखां सवाइ ॿिया अहदास ॻोल्हींदो वते पंहिंजे वेचारीअ वारे विधा कम करीम ते पंहिंजे शाइर चयो आहे पोइ साईं भिताई साहिबु आहे या ॿियो को शाइर आहे तफ़सीर बहर मदीद फी तफ़सीर क़ुर मजीद इब्न अजीब आहे जेको 1224 हिजरी में जंहिं वफ़ात कई आहे उहो फ़रमाए थो त अलाह ग़ालिबुन अलाम ही قال بعض المفسرين هذه الايه هي قطب الحاز سوره هي تمام سونو نقطو عجيب ابن عجيب ہے ان بحر المدید جو صاحب با تفسیر بحر المدید في تفسير القران المجيد وہ فرمائے تو یہ ایت کہ ہے والله غالب على امره ان کا اگے جو گال تھی علی یہ سجی ایت پوری جکا ساہن سورت جی قطب ہے یعنی ہن دا सॼो तवजो अट्रैक्शन जेका बि थींदी जीअं चइजे कुतुब अलकताब ऐं फलान कुतुब आहे हिन सॼी सूरत जो मक़ाल अराद आदम अल बका फिल जन्नत हाणे हितां शुरू मथां खां करे थो हज़रत आदम अलाम चाहियो शैतान जॾहिं आयुसि वटि सूरत हराफ़ में पाण ॻाल्हि चुप करे चुका आहियूं त आदम चाहियो त मूंखे बका मिले जन्नत में पर इरादो उहो थियो मां अराद अलाह ज़ालिक पर अलाह जो इरादो ईअं कोन हो फ़क़ान अल अमर मुराद अलाह पोइ थियो ईअं जेको अलाह ताला चाहियो वराद इबलीस ऐं यकून रसल बररथ अल किराम इबलीस चाहियो थिए त आउं जेको आहे रईस थियां मोतबर थियां सभिनी बररथ अल किराम जो जेको आहे पंहिंजो आहे जेका दरबार आहे पाक जी जेका उन बररथ अल किराम जी उनजो आऊं रईस थियां वराद अलाह ऐं यकून इमाम अल कुफ़रत लियाम त पर अलाह जो इरादो हो त ही इमाम थिए काफ़रनि जो लईमननि जो फ़क़ान कान अल अमर खमा अराद अलाह पोइ थियो ईअं जीअं अलाह ताला पंहिंजो इरादो कयो वराद अल नमरूद हलाक इब्राहिम अल इस्लाम नमरूद इरादो कयो त इब्राहिम अल इस्लाम खे हलाक करे वलम यरदहू अल्लाह पर अलाह ताला इहो न चाहियो फ़क़ान अल अमर खमा अराद अलाह पोइ अलाह ताला उहो थियो जेको अलाह ताला इरादो कयो पोइ अराद फिरऔन हलाक मूसा अल इस्लाम फ़हलकहू अल्लाह व नही व नजा मूसा अल इस्लाम पोइ फिरऔन चाहियो थिए त मूसा अल इस्लाम खे हलाक करे पोइ उहो हलाक कोन थियो अलाह ताला जो इरादो इहो हो त मूसा अल इस्लाम खे बचाए ऐं पंहिंजो निजात ॾिए ऐं फिरौन खे हलाक करे पोइ थियो ईअं जीअं अलाह ताला चाहियो वराद दाऊद अल इस्लाम ऐं यकून अल मलक अल वलदी मीशा वराद अलाह ऐं यकून अल सुलैमान अल इस्लाम फ़क़ान खमा अराद अलाह मीशा जेको पुटु हुउसि पहिरें हुन चयईं थिए त हज़रत दाऊद अल इस्लाम त उहो बादशाह थिए पर अलाह ताला जो इरादो हो त सुलैमान अल इस्लाम बादशाह थिए पियो थियो ईअं जीअं अलाह ताला चाहियो वराद अबू जहल हलाक सीदना मुहम्मद सलाहु वसलम वन अबूअल वलीद बिन मुग़ैरा अबू जहल चाहियो थिए त रसोल्ला सलाहु खे हलाक करे ऐं नबूअत जेका असां मिले वलीद बिन मुग़ैरा खे फ़ालक अलाह अबा जहल मुहम्मदन सलाहु वसलम अबू जहल खे अलाह ताला हलाक कयो ऐं नबूअत मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम खे मिली उहा कामयाबु थी वराद अल मंज़र बिन आद अल बखा फि दुनिया फ़हलक अलाह व ख़रब मुल्क हू आद जेको हो मंज़र बिन आद जंहिं इहो बाग ठाहियो जन्नत ठाही जेका धरती ते उन चाहियो थिए त दुनिया में हमेशह हुजे बका हुजे हुनजी फ़हलक हुनखे अलाह ताला हलाक कयो ऐं संस मुल्क जेको आहे संस बादशाह जेका असां ख़तमु कयईं पोइ हुनजी जन्नत जेका आहे असां ग़ाइबु आहे हाणे माण्हुनि खे कनि खे रसूल साहब जे ज़माने में को माण्हू ॾाछी ते हुयो पोइ हुनजी गुम थी वियली पोइ वेंदे वेंदे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे हिकु अहिड़ी जॻह ते पहुची वियो पोइ माण्हुनि चयो त इहो शायदि इरम ज़ाति इमाद इहो इरम जो बाग आहे अच्छा आहे वरा इहो हिनजो छाजो बाग जेको हुयो इराद इरम अल आदी आती अदी बनी ज़ाति इबामाद याकी बिहल जन्नत हुन इरम बि जन्नत ठाही पंहिंजी ऐं यस्कन हा ख़ालिदन फी आहे जिते हमेशह हुते रहे इरम शहर जो ॿियो शायदि ॿियो आहे हू जेको आहे निमरूद जेको आहे ॿियो आहे ऐं यस्कन हा ख़ालिदन फी आहे त हमेशह रहियो हुते फ़क़ज़ बहुला पोइ अलाह ताला हुनखे कूड़ो कयो हाल बहन हूअ बहन हा व ग़ैब हा अन हू हथ आहे मां हथ बि हसरत आहे पोइ हुनखां निकिरी वियो हलियो ऐं हसरत में मरी वियो हलियो पंहिंजे हुनजे कुर्तबी रहमत अलाह जेको 671 हिजरी में वफ़ात कई आहे जंहिं हुन त तक़रीबन इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जेके पोइ वरी हकीम रहमत अलाह कयूं आहिनि अहिड़े क़िस्म जा सभई नुक़्ता जेके बयानु थिया उहे कुर्तबी ते आहिनि अकामुल अकाम जामिल कुरान जाम अहकाम क़ुरान तफ़सीर आहे हुनजो. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه ازواجه وذرياته اهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.